wyjątkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 9 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rozpoczyna się 12 już Narodowe Czytanie. Za chwilę będziemy w Ogrodzie Saskim. Propozycje programowe na następne 4 lata przedstawi w południe PiS. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na 20 urodziny Instytutu Teatralnego. Startuje Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą na dniennym Lizy Orzeszkowej. Akcję rozpoczyna para prezydencka. W warszawskim Ogrodzie Saskim jest Dorota Piotrowska. Dzień dobry. Para prezydencka właśnie przybyła do Ogrodu Saskiego. Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda za chwilę powitają zebranych w Ogrodzie Saskim wielbicieli literatury ojczystej, a następnie przeczytają pierwszy fragment nad jemnem Elizy Orzeszkowej. Dalej powieść będą interpretować znani lubiani aktorzy, a wśród nich piękna para, która zagrała główne role w filmie i serialu nad jemnem w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego. Witam serdecznie. Iwona Katarzyna Pawlak, Justynka z Nadniemnem. Jestem podekscytowana całym świętem, całym wydarzeniem, Narodowym Czytaniem. To, że graliśmy w filmie z Adamem. Witam, Adam Mariański. Tak, zgadza się, Janek Bohaterowicz. Jestem szczęśliwy, że widzę moją Justynkę. Moja, ty moja? Tak, no, tak. W sumie na scenie wystąpi 22 aktorów, a całość wyreżyserował już po raz czwarty szef Teatru Polskiego Radia i Janusz Kukuła. Zapraszamy Państwa do Ogrodu Saskiego i na nasze anteny, bo przed nami prawie 5 godzin polskiej literatury w doskonałych interpretacjach i przy dźwiękach wspaniałej muzyki. Z Ogrodu Saskiego Dorota Piotrowska, dziękujemy. Trwa akcja ratunkowa po silnym trzęsieniu ziemi w Maroku. Na ten moment polska ambasada nie ma informacji, by wśród ofiar byli polscy obywatele. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu Wydział Konsularny Ambasady w Rabacie. Przedstawiciele polskiej placówki pozostają w kontakcie ze służbami i władzami Maroka. Według najnowszych informacji co najmniej 632 osoby zginęły, a ponad 300 jest rannych. Wojciech Cegielski. Do tragedii doszło w nocy, kiedy ludzie spali. Nie jest znana pełna skala zniszczeń, ale przypuszcza się, że tysiące osób mogą być teraz zaginione w małych miejscowościach w górach. W zamieszkałym przez milion osób mieście Marrakesz zawaliło się wiele domów, także tych znajdujących się w zabytkowym centrum miasta. Setki osób spędziły noc pod gołym niebem. Władze miasta zaapelowały o oddawanie krwi na rzecz rannych. Wiadomo już, że do niektórych miejsc dotkniętych kataklizmem będzie bardzo trudno dotrzeć. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi dziś propozycje programowe na następne 4 lata. Konferencja programowa partii rządzącej rozpocznie się w południe w Końskich w województwie świętokrzyskim. Planowane są wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Sylwia Białek. Konferencja to finał całotygodniowej prezentacji nowych punktów programowych. Od poniedziałku codziennie liderzy PiS-u przedstawiali propozycje na kolejne lata. Chodzi o rewitalizację bloków z wielkiej płyty, poprawę jakości posiłków w szpitalach, program Lokalna Półka, który promuje polską żywność w marketach i program finansowania wycieczek szkolnych. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że w czasie konferencji zarysowane zostaną propozycje na następne 4 lata. Podkreślił, że będzie to debata z Polakami. Zaprezentujemy de facto efekt wielomiesięcznej naszej pracy i objazdu po Polsce. Będzie całościowy program Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowany właśnie w Końskich w Świętokrzyskim. To będzie oczywiście nie tylko podsumowanie tych propozycji, które padły na przestrzeni ostatnich dni, ale pojawią się także nowe. W konferencji programowej wezmą udział także koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Także w południe w Tarnowie rozpocznie się konwencja Koalicji Obywatelskiej. 100 konkretów na 100 dni. O 11 w Poznaniu konwencję pod hasłem Dobra Praca dla Dobrego Życia.

Trzy strony dźwięku w Trójce. W tym tygodniu rocznica urodzin Dolores O'Riordan, fantastyczna wokalistka grupy The Cranberries, niestety zdecydowanie za szybko odeszła w 2018 roku, mając zaledwie 46 lat. 75. wydanie listy przebojów Trójki jest za nami. 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. Wszystko to czeka na Państwa na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Zresztą mogą Państwo sprawdzać też i głosować za pomocą naszej aplikacji. Wśród 13 propozycji czeka na Państwa m.in. Birdy i jej Rain Catchers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on and come to me now. Don't

program Trzeci Polskiego Radia. Zadam teraz niewygodne pytanie, czy czytali państwo Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej? To już sobie niech państwo sami odpowiedzą, natomiast z całą pewnością dziś jest fantastyczna okazja, żeby po tę książkę sięgnąć. Narodowe Czytanie 2023. Wszelakie charaktery wszelako bywają objawiane. U jednego pięknie, u drugiego brzydko, ale to jest forma, czyli powierzchowność i znikomość, a prawdziwy walor człowieka w tym, co on w środku ma. Dziennikarze Trójki, jak państwo słyszą, też biorą udział swój niewielki w tym Narodowym Czytaniu Nad Niemnem. To była Justyna Grabasz w roli Justyny z Nad Niemnem, a my łączymy się z Pawłem Turskim. Pawle, rozumiem, że nie tylko dziennikarze Trójki czytają Nad Niemnem. Oczywiście, że nie. Nie tylko dziennikarze Trójki obecnie na scenie zlokalizowanej na tle wodozbioru Świątyni Westy w Ogrodzie Saskim. Narodowe Czytanie Nad Niemnem, no właśnie, przedstawiają aktorzy. Wkroczyliśmy, powoli też, może nie, bardziej wkraczamy w świat pozytywizmu, w świat Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. No i to Narodowe Czytanie 2023 tutaj w Ogrodzie Saskim, tę 12. odsłonę tej promującej czytelnictwo akcję zainaugurowała para prezydencka. Pierwszy fragment przeczytała tradycyjnie pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i ukojenie tryskały znad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Nad Niemnem ta publikowana pierwotnie w odcinkach powieść pozytywistyczna, nie ukrywajmy, wiele osób w szkole odstraszała lub przerażała. Tutaj ta wersja, którą możemy usłyszeć w Ogrodzie Saskim, ta wersja przygotowana przez dyrektora Teatru Polskiego Radia Junusza Kukułę, przyciąga. Po pierwsze, jest ona krótsza. Jeżeli byśmy chcieli czytać całe Nad Niemnem, to by zajęło 15 godzin. Dzisiaj zajmie trochę ponad, no, ponad albo koło 5. Do tego jest to czytanie w wspaniałej obsadzie. Na scenie m.in. aktorka Lidia Sadowa, aktor Piotr Bajor czy Rafał Zawierucha. Jeszcze do tego wszystkiego gra na żywo zespół. Nastrój Nad Niemnem buduje folkowa grupa Do Dna. Nie trzeba się obawiać w takim razie tego Nad Niemnem. Nie wchodzimy tutaj do obcego świata. Nie trzeba zakładać niczym w Muzeum Kapci. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Proszę nie traktować tego wydarzenia jako wejścia do muzeum albo do sali tradycji. Nie. Mówimy o nas. Chcemy opowiadać o nas. Dzisiaj pretekstem do tej rozmowy jest właśnie spotkanie z bohaterami, mieszkańcami Gorczyna i Bohaterowicz. To jest szansa dotarcia do nowych odbiorców. To jest szansa, aby przekonać się, że Nad Niemnem nie jest tak straszne, jak chyba sami troszeczkę je malowaliśmy, gdy byliśmy młodzi. Mówi aktor Krzysztof Szczepaniak. Może się okaże, że odświeżymy taką propozycję, a Nad Niemnem to jest bardzo trudna lektura. Chyba z 90% ludzi rezygnuje w trakcie. Tutaj właśnie jak dzisiaj zrobiłem wywiad, ja nie podołałem. Ja się przyznam, nie podołałem, nie przeczytałem całości. Dzisiaj usłyszę bardzo taki, można powiedzieć, wyciąg najważniejszych wydarzeń. Sam będę Janem Bohaterowiczem. Chłopakiem z chłopstwa, który zakochuje się w szlachciance takiej z tej niezbyt najwyższej klasy. Mówię o jej majętności oczywiście. W ogóle mam wrażenie, że ta opowieść, zresztą ona na początku miała się, dokopałem się do tego, nazwać mezalians i być właśnie o tych romansach, które nie mogą się wydarzyć, gdyż ponieważ majątek się nie zgadza danych osób. No ale właśnie tutaj jakby te relacje będą się skrzyły w tych naszych interpretacjach. Mam nadzieję, mam nadzieję. Krzysztof Szczepaniak pięknie tutaj nam przed chwilą zaśpiewał w Ogrodzie Saskim jako Jan. Jeżeli by państwo chcieli posłuchać, jak brzmi pierwsza część Narodowego Czytania, to odsyłam na antenę radiowej Jedynki, a kolejne części będzie można śledzić na stronach internetowych i mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta, Narodowego Centrum Kultury i oczywiście Polskiego Radia, w tym na Facebooku Trójki. Paweł Turski prosto z Ogrodu Saskiego. Bardzo dziękujemy. Oczywiście do Ogrodu Saskiego za mniej więcej godzinę na pewno jeszcze wrócimy. Wspomniałem o tym, że dziś dziennikarze Trójki też czytają fragmenty Nad Niemnem. Proszę posłuchać Andrzeja Kodymowskiego. Co tam? Ja panience powiem, że nie trzeba nadmiar troskać się i smęcić. Są na świecie złe ludzie, są i dobre. Podczas smętno bywa, podczas może być i wesoło. Najgorsza to jest rzecz, kiedy człowiek nic nie robi, a tylko o swoich biedach myśli. Narodowe Czytanie 2023. Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wash away my tears. No wind can soothe my pain. Once in a Lifetime. 7 września w 1967 roku, czyli w tym tygodniu, świętował swoje urodziny Peter Hoepner, wokalista grupy Wolf Shame. 3 strony dźwięków Trójce. Ach, jeszcze jedna ciekawa data związana z 7 września. 43 lata temu ukazał się 2 album Kate Bush zatytułowany Never Forever. No i to właśnie na tym albumie jest między innymi słynny utwór zatytułowany Babuszka. Posłuchajmy Kate Bush, Babuszka, a o godzinie 12 najnowsze wiadomości i trójkowy serwis. Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej porze? Marta Repsda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją? Powiada, że miała się tu w Osinach spotkać ze swoją matką. Przecież nie ma dokąd pójść. Scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.